جنائز جمع دا د جنازتن او دا مشتق دے د جنازنا د دې باب راځي جنازا یجنزو د باب دوره به یضربونا په معنا د ستاره او د پردی راځي او جنازه په کسری د جیم سره دا یا فتحه د جنازه او په دې فتحې سره جنازه دی مړی ته وای او جنازه آغا کټ ته وای چې پاغه مړې پروت وي چا کس ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري وفضل بن حسين وعثمان بن ابي شيبه كلاهما عن بشر قال ابو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزيه قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول چد فرمائل چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لقنوا موتاكم تلقينو کای د موتانه مراد غسوق دی چې هغه قریب الموت وی مرگ ورته حاضر ده ځن کدرې شروع شي د مشران زنانه او مشران پوئږي چې اوس حالات د میت خنه دي نو چې کله ځن کدن شروع شي نو تاسو ورته لا اله الا الله را یاد وای چې د آخره کلمه لا اله الا الله شي ځکه تاسو له حدیث کې تیرو من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه الله دې په خپل رحم او کرم نزمونږ په اعمال زمونږم په آخر کې دا لوی کلمه په جب جاری کی او لقنو دا امر دې دا د ندب او استحباب د پاره دی او ای ډیر ډیر بول نه وې تاسو په در په زکه د مرګ په سختو کې د چزړه تنګې نشي تاسو ګورئ نه سو بیماری ته پاغه سبا خبره بدلېږي بیمار لوي او بس کې نو بد پیوګړي چې در په هغه کم بد پیوګړي د ځان کدن حال خو ډیر د خطرې دی په داسې په کلاره کلاره حکم ولا مکوا ولا اله الا الله ابل طرف ته الله له متوجه بیا چې د دې د عجب په دی وخوځيږي او چې یو ځل یې وي نو بیا به ولا نه وي هک خبرې څوکي نو بیا ولو آیا پوچی او زل لا اله الا اللہ وی بس نور تی خاموشی اختیارو الپکار دی و بیهی قال حدثناہو اگر حدیث کی صرف لا اله الا اللہ راغے حدیث پاک کی صرف تلقین دا لا اله الا اللہ راغے د لا اله الا الله تلقین راغ اباذی وای چې د لا اله الا الله نه مراد شهادتین دي ځکه دا دواړه شهادتین دي ته کلمې دی ایمان وای بس چې لا اله الا الله وای دی کې ایمان شرعی ټول راغ د دیکم ایمان شرعی ټول راغے. وبه قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا عثمان وابو بكر ابو بكر بن ابي شيبه وحدثني عمر الناقد قالوا جميعا حدثنا ابو خالد الاحمر عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. تاسو تلقین کوي هغه چاته چې مرګ را حاضر شي د لا اله الا الله. د لا اله الا الله تلقین ورته کوي. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير ابن افلح عن ابن سفينة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت بشك دي فرمائلي ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائلي ما من مسلم نشته او مسلمان تو سویبه مصیبتن چې اورسیږي د تاسو مصیبت لوی دې وړوکې دې تکلیف دې فیقول ما امره الله نو دې او یا چې الله ورته حکم کړي دې مصیبت او تکلیف په وخت کې الله مونږ ته سویلې چې دا سم وای ان لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بیشک موږ د الله یو زموږ مرجوان سار صد الله پلا سکی او موږ به الله ته واپس کیو. اللهم اجرنی وردا حمزه پا اجرنی کی ساکنه به پا و وصل کی ساکتی کی کنا او جیم بانی زم جائز ادا او کسرم ویلشی اللہم جرنی یا اللہم جرنی یا اللہ مال پناہی را کی اللہ مال اجر را کی فی مصیبتی زما پدی مصیبت کی. کله ګوره سړی داسي چې دنیا تکلیف هم شو ساجر هم ملاو نشو الله ما تا اجر را کې پدې مصیبت زما کې واخلف دا هم زد قطع دي او د باب افعال نه امر نه واخلف لي خیر اب منا او بدل کرا کې ما تا غرد دینا تاکم تکلیف راغلی دی چا چې مصیبت کې داسې وي وړو کې دی او لوی دی الله خلف الله له خیر اب منها مگر بدل کې مور کې الله د تا غرد دینا داد الله د پیغمبر وعده دا او دای خبرې د الله د طرف نه وي. قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی فلما مات ابو سلمہ ارکلچ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو اے دا مہاجر صحابیو او داد دی خاوندو داد غشان پا پردی وطن کی کند پاتشوا قلتو ماو ایو المسلمین خیر من ابی سلمہ کم یوب مسلمانانو کلاغ ورید ابی سلمنا اول بیت دا خو ول کورن یو هاجر ال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا اے سر د بال بچنا چې هجرت اول کړه نو غدویو ادوه هجرتونه کړي دای حبشی تم هجرت کړي او خزی خاون او به مدینه منورې تم کو ثم انی قلتها و بیا ما دا الفاظ وی د شریعت حکم انا لله و انی الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها فاخلف الله لي فبدلك راكو ما ته الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت ام سلمة ويرسل الي را ليكله ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب ابن ابي بلتا ذي رولي گل ما ته د پیغام د پارا یختبونی لہو چمات د نکاح پیغام را کول د الله د پیغمبر د پارا فقلت ما و ان لی بنتن زما خلورم دا انور ولادم خدا لور وا او دا خارو دن کی ولور مم دا و انا غیور نوز خدا سی او زنانم چی غیوره غیور وی اغ زنانه تا وی وانا غیور امرات غیرا و غیور چکل خاون بل ذ وادو کی او دی تغیرت ورزی رضا خدا الله حبیب استانو ری بی بیانم دی او کی دیشی ما پس نوری بی بیانم کوی زخو یو خزم غیورا نا اسینا غیرت ما باندې رانشی فقال الله پیغمبر اما ابنته ها هر چلور دې دا فندو الله نو بالا سوال کوي یغنی ها نه چې بي پروا کی دا د دینا ادا و بي پروا شي دوی بشي اولور د بل زوی وعد الله يذهب بالغيرة او دا الله نه بسوالکم چې دا دا کوم غیرت محسوس ای او دا غیرت د بازي نتایج نه دا یریږي دا وت الله بوزي بذات دی دعا برکات سلسله کې دا حدیث درته ذکر کو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان سعد بن سعيد قال اخبرني عمر بن كثير بن افلح قال سمعت ابن سفينا يحدث انه سمع ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول شيء ما اريد ريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما من عبد نشته او بندا تو سوی بو مصیبت چور سیګی دته سمصیبت اگر اک وړی کې دی او لوی دی او چا دا وای کنا نو څنګه چې الله وعده کړی د غشان با الله ور سره کوي فیقول دی و انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی الله ما تاجر را کی زما دی مصیبت کی واخلف لی خیرم منها إلا أجره الله في مصيبتي الله ودي مصيبت کې اجر ورکي واخلف له خيرا منها او بدله کې به ورکي غرد دينا قالت فلما توفي ابو سلمة كلش ابو سلمة وفات شو رضي الله عنه قلت ما وكما ورني لك څنګه چوکم کړو مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرف الله لي خيرا منه الله مال بدلک را کو غرد دین چ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد ابن سعيد قال اخبرني عمر بن ابن كثير نبي ابن سفينا مولى ام سلمة ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمایلی بمثل حدیث ابي اسامة وزاد قالت بيبي وي فلما توفي ابو سلمة کله چې وفات شو ابو سلمہ رضی الله عنه قلت من خير من ابي سلمہ سوق بغوروي دا ابو سلمہ را بدري صحابي دې دو هجرتونه کړي صاحب دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم عزم الله لي وي بیا عزم الله لي الله پما کې دا قسم اراده پیدا کا فقلت ها بما دغد خير وبركت نغټ ډک دعا وي قال فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم نما نکاو کده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الامام الشافعي عن ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب فرمائے اذا حضرتم المريض او الميت قال چې حاضر شي بیمار تا یا مړکی دن کیتا فقولوا خيرا نخير خبري کوي فان الملائكه يؤمنون ملائک آمین وی علاما تقولون پاوچ تاسویوائی قالت فلما ماتا ابو سلم کلچ ابو سلم رضی اللہ عنہ وفات شو اتیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم زراغلیم نبی علیہ السلام تنمائیو لی یا رسول اللہ ان ابا سلم قد ماتا وفات شو قالت اللہ پیغمبر یقولی او آیا اللہم اغفر لی و لہو ایلا دل بخنو کی اماتا وردی کی مستحب دی چی مڑے بسوشو اتورت دعا غواڑے اللہ بخنو کی ماتا ادتا وآقبنی منہو اقبا حسنا او بدل کی را کی ماتا ددنا بدل خیستا ایک اور زمائیو کس مران شو نو اللہ ددنا بهتر ما تراکی فاعقبنی الله بدل کراکما تا الله منا هو خير جوور ما پردنا اغسوکو محمد صلی الله علیه و الی و سلم و بی قادسنی زهر بن حرب قادسنا معاویه بن عمرو قادسنا ابو اسحاق الفزاری عن خالد الحزا عن ابي قلاب عن قبيس ابن زعيم عن ام سلم رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلم رادن نشئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سلم رضي الله عنه وقد شق بصره داغ نظر چاودلو اسم غردا مشران زنان پوئیگی وی بس سڑے خنه ده نظر او چاو دو وی شق بسور المیت و شق المیت بسور ہوئے سرگی دا سکولاو پاتی شی او تب ویگن اسل گوری ادا سی دا نظر ولا واپس کی گی نا سرگی رفعی نا زکه د انسان دا وسو طاقت رو رو داسې په کمی کېږي لاس په نشي خوځولې حرکت نشي کولې په دومره کمزور شي چې بیا سترګم بندولې کولاولې نشي خلکو سب وای پښتو کې وای د فلانی بس نظر اوس شاودلې ده وشق بصره وقد شق بصره او داغ نظر چاو دلیو سترگی کلاو پاتی شمیمی فا اغبند وهو نسترگی ورطا پٹی کی دې کې دلیل دې مستحب دي چې سترګې ورته پټې کې ځکه کدا کولاو پاتې شي کسترګې کولاو پاتې شي نو بیا با بد اخکاری تزمون در سوال ہے ثم قال بیاد اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل ان الروح روح اذا قبضا کلچ قبض کریشی تابعه البصر ورپسیش نظر ورپسی نظر نس مراد دی وی دا نظر بولا گوری جی دا روح چتا لارو استرگی کلاو پاتی شی دا مڑکی دن کے دی خپل دی روح تا گوری ورپسیش نظر او دی گوری چه کمپل دا روح لارو تابعه البصر روح چه قبض کریشی نوار پسیشی نظر یاد آمانا شو چه روح لارو نو نظرم لارو نسترگا که کلاو دنو کلاوی دوی سو فائده پاتی نشوا ایچی روح لانو نو در روح سر وگونو داوری دو کار پریخو سترگو دلی دو کار پریخو لاسونو دنی وخ پو دتلو کار پریخو اوس دسترگی کلاوی دو تس ضرورت پاتی ننے رضا الله حبيب ور تسترګي پټي کې فزوجنا ثم من اهله فزوجنا ثم من اهله را پو تکړه او واس پجڑا سرس خلقو دد د اهلنا اے آواز را پور تکو اگر پیغمبر علیہ السلام موجود دے نو دا اللہ حبیب دا تیزا آواز دا جڑا نمنا فرمائنے دا فقال اللہ پیغمبر ولا تدو الانفسکم دعا مکو ایزاننو تا مگر دا خیر دکا زنی اوقاتو کچی غم راشی نو جواندیم زان لخیرے کئی وَيْكَ خَيْرِي مُشُورُوكِ وِنُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ملائک آمین وَي پاغا چِتاسو وَي وَيَوْ دُعَا دَ قَبْلِ دُو ٹھیم دَاوِ چِيَوْ مُومِن مُسَلْمَان مُرْسُو اُس ملائک مانش موجود دی دا کور والا و دی منی سر خواوشا کی چی سوک سوئی ندیب آمین کئی ثم قال بیاد اللہ پیغمبر وی او دا ګوره مستحب د مړی ته دعا په وخت مرګ کې او دا غبال بچتا به وی اللهم اغفر لي ابي سلام يا الله ابي سلام ته بخنو کې ورفع درجته في المهدين او پورته کې درجه د في المهدين پاغلار مندون کو کې واخلفو فی عقبه او خلیفہ شیدنا په اولاد د کی فل غابرین په واکی پات کی دونکو کی واغفر لنا وله یا رب العالمین بخنو کی ممتاو دتا اے پالون کی عزت مخلوقات او وافسح له فی قبره او فراخرا ولد رب قبر د کی ونور له فیه او رنا را ولیدل دی قبر کی تا قبر ورت روخان کی دا ورت منور کی و به قال حدثنا محمد بن موسى القطوان الواسطي قال حدثنا المسنى ابن معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابي عاصم عبد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الهزاع بهذا الاسناد وهو غير انه قال واخلفوا في تاريخته او خليفه او نائب شددنا فاولاد دو میراث ندکی باغی کی تیت الہ العالمین خلیفہ شی و دعوتا وقال اللہم اوسع لہو فی قبری اللہ فراخرا ولد اللہ پا قبر درکی ولم یقل افسح او افسح لفظ انہیں ذکر کرے و زاد زیاد کری قال خالد الحزا خالد الهزاوي ودعوة أخرى يوبل دوارا سابعة نما نسيتها شيغ زمانه ركنشوا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جرير قال لا ابن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تروا ایا ګور اید انسان ته را ما ته کر چې مرشي شخص بصره سترګې کولاو پات یې قالو بلا یونا قال فذالک هینا اپدغه وخت کې چې کوم وخت یې اتبع بصره نفسو ورپسې شي نظر د روح پسې په وی قال د سناو کوته وتون سید قادر عبد الرزیق در اوردی ان الله بیا د اسلام وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وإسحاق بن ابراهيم كل من ابن عينا عن ابن نمير قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح عن ابي عبيد بن عمير قال قالت ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة فرمائي لما مات ابو سلمة قالت ابو سلمة رضي الله عنه وفاش قلت ما غريب له مسافر وفي ارض غربت اپا زمکہ دے مسافر تیا کے وفاد دے لاب کی انہو بکان خام خاضب جڑا کم فد دا سے کسم جڑا یو تحدث انہو چداغی بیان بکی حلق بے کسی ذکر کر دا سے کسم چغیب پی وام فکنتو مزکت تحییتو زان میں تیار کرو للبکای علیہ د پارد جڑا کول پد اذا قبلت امرات راله وخز بن السعيد سعيد خو موار زمکی توید دی کی مراد سی عوالی المدینه دی د مدینه روچتو زایونو نه وخز رااله تورید ان تسعدنی اراده کولا شما سره په جڑا کی مدد کی تا دی خزو طریقه ای نمبر پر نمبر راضی او د کور خاون په جڑا مرتی د دې د مکر جڑاوی پکار خزو د فارق داسې تعزیت نو ورشته لګا چې دای ک جڑا نو ورځي نو له جڑا ور ولی خزب ازی کای جاړی دابه منی کای اک کملاڑا او د شان ناستا دا د وس مطابق او ډون وی چې چپ شي نو دا ویر کون کی اوری دن کی دادواړه ګناګاری وی ویلعن الله النائحه والمستمعه په ویرګرم لعنت دی او په وقچی ول شيخ دور دی وای چې جاړای ما بدکار دی ګنا دا تسلی دی ورکی پس غاړ اخلاص شوا نو یو خزر اغلی و عبد ما سره د جڑا د مدد د پاره فاستقبلها رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تمخی تراغی دا اللہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وقالوی توریدینا آیات راد لرین تدخولی الشیطانا چی وردن کی شیطان بیتن اغکورتا اخرجه اللہ منہ مرتین چی اللہ تی دو پیری بار کڑے دے اګور دینه معلومه دا شو چې کوم کور کی ویر کیږي نو شیطان وردن نکیږي پوه شو په خبره ا دې کې مرتين نسب ورادو ویته رادلری چې وردن نکی شیطان غکورتا په سبب د مدد کول او ستا په دی ګناکار کې اته سبب شي د دخول د شیطان الله ته دوکارته استه یو ځل په ایمان او بل ځل په هجرت ایمان سره شیطان د کور اوځي اده خودوه هجرتونه کړی د خپل کورونو له وګوره خپل بسترونو وګوره خپل خوراک او اسکاک او سہولت له وګوره په هجرت کې دار سپاتې شي اواغه چاله کله پته لګی دا خوش شوک در په در کړي او ګرځي یې له پته لګی ابیا دان دي چې ځدنی ختلار شي یو ځای کې کور تیار دی وسغې لرالي او مهاجر خوب چلاړل او چې ډاګي لبلاړل خالص مکوا اسمان ته سرګن وبراتو نه بستروا په یو یو جوړه کې برالل په هجرت سر شیطان د کور اوږي یادی دي کې وېدا تسنین مراد تکرار دی لک فرج البصر کرتین یا ګور دوزلی هجرتو مرتین مراسی یوزلی د مکینه حبشی ته هجرت کړو دی دواړو او دویم زلی د مدینه منوره ته کړو نو دا خاوند دو هجرتونو بی بی فرمائی فکففت ون البکائی ده بندشم منشم ده جنا فلمم که نومی نجڑن ورن تیاره می ور لکڑیو و بیهی قادسن ابو کامل الجهدری و قادسن احمادین ابن زید اناس ملہ ولنبی عثمان النهدی انسام ابن زیدن رضی اللہ تعالی عنہما قال وائده کننا امگا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نبی کریم علیہ الصلات والسلام سرا فارسلت له خبر را لګلو دوی ته احدا بناته یو د لونو د نبی علیہ السلام ته دود الله پیغمبر را بللو دا کملوروا نشارهین لکلی ویدا زینب بی بی وا رضی الله عنها دا پټولو کې مشروا و تخبره د الله پیغمبر خبرولو ان سوبي الله اج به شک او ماشوم دي او ابن الله يا بچي دي فل موت د زن گدن په حال کې ده غم تکلیف کې خلق خپل مور پلار را واړي او يا چې دا سي پلار وي چې دا عالمينو سردار وي فقال للرسول الله حبيب قاصد توي ارجی لیها واپش از مالور بی بی تفاق برها خبر ورکا ان للہ ما اخذا بیشک خاص دا اللہ دا پار دی اغچوائے غستن ولہو ما اعطا او دی اللہ دا پار واغچوار کنیو وکل شین یو شین دا ہو دا اللہ سر بیجل مسمع پنیٹی معلومی دے پس تکبر کی دا غشان لکلیو فمرها دی تا حکمو کا فلتصبر نو صبر دیو کی والتحتصب او د ثواب خیال او گمان دیو کی نو آور تلام فعاد الرسول واپس و قاسد فقال بی انها بیشک دا غلور بی بیجر قد اقسمت قسم یا چول دی لتاتی انها چه خام خاتب ورت حبیب رازی قال فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب را پورتشو وقام معاو ساد بن عبادا ومعاز بن جبل رضی اللہ عنہم وانتولقتو ماہم زمور سر لارم فرفی علیہ السبیو دا اللہ پیغمبر تماشوم نوسے ورت را پور تکڑیشو ونفسه تقاقعو او داغ روح دا سے حرکت کولو کانها فی شنت کانها فی شنتن تاب ویگنی دا پیو زور مشکنی بدنی او سرمنی وچا د مش سر مشابه کا روح پکی دا ستنو راتنو ففازت عیناہو دا اللہ دا حبیب دسترگ و مبارکو نسترگ اوخ کی روانی شوی خپل بچین و سیور سر جولی کرے فقال له سعد بن سعد رضی اللہ عنہ ورتویلو ما حادا یا رسول اللہ دا سری دا اللہ پیغمبرا تازو مجڑانا منی کریو جاڑی قال هذه رحمت وی دا اوخ کی رحمت دے رخ فشی او دسترگو نوخ کی دا رحمت دے نگورا کاواز نی چغی نی زان ٹکول نی جاوی او سر شکول نی ندیتے رحمت وی جالہ اللہ فی قلوب عبادی گرزول دی اللہ دا پزنو دا بندگانو کی وینما یرحم اللہ من عبادی الرحماء او رحم کے اللہ دخبر بندگانو نپا رحم کن کبانی دساد رضی اللہ عنہ خیالو گنی چی ار کسما جڑا حرام دا ادستر گنا اوخ کی توی دلم حرام دی و نبی علیہ السلام پو اکوشنا مجرد جڑا چی اوخ کی توی گی آواز نشتا زان ٹکول نشتا بد ردنوے دان حرام دا و نمکرو دی بلکه رحمت او فضیلت دے و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه جميعا هاشم الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث حماد اتم واطول اغدير پورا دے او اتم نے اوگت دے وبه قال حدثنا يونس بن عبد العلاء الصدفي وعمر بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمر بن الحارث عن سيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عباده بيمار شو سعد بن عباده شكوى له فيو بيمار يدكي دي فيو بيمار يكي بيمار شو نراغل رسول الله صلی الله علیه و آله یعوده ضد بیماری تپوش کول او ورسره عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم وکله جو اردن شد الله حبیب پد وجده فی غشیه وی منذ ده پیوبی خدای کی بخاری شریف کې راغلی فی غاشیت دواړه خبرې درستی دي غاشیت او غاشیت او دې کې دوه معناګانې دي فی غاشیه غیر چاپی رخپل خلکو کې پټو خلق ته ناس تو یا دل را غم د مرګ او بیماری پټ کړو فقالا اقد قدوا د الله حبیب داسه فرمایل آیا ولې د وفات شوه دي قالوا لا یا رسول الله وین د الله پیغمبر فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب وجړل د دبانې د رحمت د وجنا یا رایه د شول جدي صحابیت سواری شور خدمات کړی زکه انسوار خپل نړۍ دی مکړه وا خپل بچی او زانو نه د پیغمبر په محبت قربان کړو د ټول دنیا دشمنی په سر اغسته وا فلما را القوم کل چوکت دی قوم بکا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکاو چې الله پیغمبر جړایو کتایم په جړا شول فقال الله پیغمبر علیہ السلام ولا تسمعون او رینا ان الله بیشک الله لا يعذب بدمع العين عذاب نور کئ پوخ کو دسترگو ولا بحزن القلب او نفخ خفقان دزړو زکه دزړو خفقان د چاوس کې نه ده اوخ کې بایدل د چاوس کې نه دي ولکن يعذب بهذا ذاب ور کوي پدي واشار ال لسانه جبي ته اشاره وکړه پدي چا غړي وړي وي او يرحم يرحم کوي کده جبي نه سم خبري رويستي کده جبي نه سم خبري رويستي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهزم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر لنا عمار ابن غزية عن سعيد ابن الحارث ابن المولى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ذي واي كنا جلوسا مناسود رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار راغ ورته وشريد انصار فسلم عليه السلام واچولو ثم ادبر الانصاري بیا غشا کن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خل الانصار اید انسوار رو را کیفا خی ساد ابن عبادہ سرنگی دمار اور ساد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فقال السوالہ نغوی درست دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعودوه منکم سوگ دے چی تپوس لزید آغد تاسونا فقام وکم نامعہو نپورت شد اللہ پیغمبر ومگم پورت شو نحنو بیدعات عشرا منس دپاس لسقسانو مونس د پاس لس کسانو مالینا نعالن او زمون پیزار نو د پیزار سو وسنو خپی ابل روادو صحابه اکرام اے نخوراکو نسکاکو خو ایمان کاملو نکه بنگلی ډېری دی پیزارو نه بشمیر دی او چې ایمان او دین او د الله تعلق نشنه په بنگلی بسکه ځکه خو الله دا غي صفاتونه بیان وي وینو په موږ باندې پیزار نه کېړی نه سپلای نه بوټانو ولا خفاف نو نموزی وي صحابه تور د دنیا نبی رغبتو ولا کلان سون ٹھوپئی وید ٹھوپئی وسنو ولا قم سنو نقم سنو بس خود زان نے سکا پرم پر راتا اکڑی ونمشی فی تلک السباخ تلو منگ پا دغ خورنا کاو کانی زین از مکر کے حتی جئناہو تردی چی منگ ور ترالو فاستاخر قومه رست شو قوم داغ داغ نگیر چاپیرا ځکه دا خپل قوم او قبیله سردار وای چې ټول رست شو او دا الله پیغمبر او نور صحابه کرامت یې زه پر خدا بیا ودب دي چې کله د خپل بیمار ته پوس نه نور سو کراشی د خپل لته لګ اڑخ لشي تر دې چې دې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب الذين باهو او مرګری د دنیا غچې د ایسره او وبه قال حدثنا محمد بن مشاور الابدی قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبت بن ثابت قال سمعت انس بن مالک رضی الله عنه یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصبر عند الصدمه الاولى صبر وی د غم او مصیبت روم بدی سرا ای صدا مسل کی وای الضرب فی شیء صلب یو شخصی سره چې سره ټکراو شي او هر مصیبت او تکلیف ته سودم وای صبر وی د مصیبت روم بنی سارا رستو خاصب بیا صبر شي دغه وخت کې جناسه په مصیبت راغې او دغه وخت کې چې صبر وکړو او د الله په توفیق کېږي نو صبر دغه نه و به قدسنا محمد بن مسلم قدسنا عثمان بن عمر قابنا شوبه ثابت البناني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على امراه راغلي وزنانتا تب کی غی جڑا کولا لا سوبین پہ ماشوم لہا چد دی ماشومو فقال لہا دا اللہ پیغمبر دی زنانت ویلوی اتق اللہ واسبری دا اللہ نو یریگا و صبر کا دی زنانت پیغمبر علیہ السلام پی جندنے فقالت و ما تبالی بی مصیبتی دی ورته یو ما تو بالی بی مصیبتی ابو خاری کی راغلی الی کا عنی لری شمانا فینک لم تصب بی مصیبتی وی تعالی خو زما غنتی مصیبت نده در رسیده وی تو پروان لری زما پا مصیبت فلما ذهب الله پیغمبر لاړو کیل لادی تویل شو اگر دا موږ ته طریقه مخای یو زنانه دا ناری نه منکر کوي بتا ولوي تق الله واسبری نو کاو جنگونه کوي عزت لاس ما چوا دا دعوت نه دی چې یو کور کې سو خزی او په جاړي په غم کې اپ واده کې ډول کې غوي بس یو ځل ولو وعده سم کوي لاس ما چوا فرزونه مکوا ادلک شر نلوي شر م جوړو کله چې لاړو دي ته ویل شول چې وا نیک بخت داد سوکل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تاسو ورته موږ سره جواب ورکو دا خدای الله رسول فاخذها مثل الموت رونیو دي لردا سے غم لک مر څنګه پیغمبر ته سخت خبر کول او بیا دا دور صحابه او صحابيات دا کوئی تصبر خکاری دو فاتت باب هودا زنان راغلی ودا اللہ دا حبیب دروازی تا فنم تجد اللہ بابی بوابی نیمون تی دا اللہ دا پیغمبر پا دروازی بوابی دروازی کیو دی دنکنو کرانو محافظین لکنن دیو بادشاہ دا وزیر او دیو افسر پا کسا پی ٹھوپکو والا اصلی والا ولاری الله ذا حبيب دروازه کې شوکنو د عاجز او فقير ژوند دی فقالت دي ویری یا رسول الله لم اعرف ما هوت پی جندره دی فقال ذا الله پیغمبر علی السلام ورته انما الصبر عند اول صدمه صبر خدا اول مصیبت سره او قال عند اول صدمه دا اول صدمه سره وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن ابن الحارث هاوي قال حدثنا ابن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو هاوي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد حديث عثمان بن عمر بی قصتی او پا حدیث دا عبد الصمد کنی مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی امرات ہنند قبر تیر شیعو پیو زنانا چید قبر سروا و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن میشی و محمد عبداللہ ابن میشی جمیعن ابن بشرن قال ابو بکر حدثنا محمد ابن بشرن عبدی عن عبد اللہ ابن عمر قال حدثنا نافن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان حفصہ تبکت علی عمر حبسی بی بی جڑا کرے وفا عمر رضی اللہ عنہ فقال مہلا یا بنیتو بدن ارمی او صبر نکاروال اے بچائی مہلا یا بنیتو صبر نرمین کار والا اے بچائی تعالی پتہ نشه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مړی ته سزا ور کی دیشی بی بوکای اهلی علی فسبب د جڑا د اهل د دی مړی پدی مړی دو لما و اختلاف دے چھ سنگم بڑی تر جوندی پا جڑا سزا ملاوی گی تو جمہور لما و اداغ جڑا بانی چھ وسیعت اکڑے چھ گورے ما پسی پا گریوان سیری کے ارا پسی بچے گئے آوازے نگورے تاسو ما پسی اون جاڑائی دکت جاہلیت زمانہ کی بے وسیعت کونو چھ گورے ما پسی بچے گئے وہی جڑا بکوئی دا سی وصیت بای کولو لکه او شاعر وای چې څوک وصیت کوي دا متو فن عینی بمانالو وشکی علی الجیب ابن تھا معبدی وای چې زمرشم نو ما باندې دا سی لانو نو کوي چې څنګه زه اهلم او ای پا ما گریوان وشلوا ای لور دمعبت ریوان چه گوری سیری کی وسیعت پی کولو خوصم بادی بودھائی گانی زنانا چه جاویر نی وی دا چه تن دواده دیس چه بای ور پسی و جاری دا سم ماشوم مرده چه تاسو طولی غلی ناستی ویر نکوائی نیو دا حدیث مانا داوا چې وجد ممانات دا چې دای په وصیت کولو یو قول دام د آیات دا حدیث دا چې مبارک دی چې چا وصیتو کو چې ما پسې وګوره ځاړای غریوار بسې کوي درم دا دې چې دای په ویرونه کول استاینې به کولې چه د خوزو بورا اون کیا اید ما شمانو یتیمان اون کیا اید آبادوروان اون کیا یعنی تدا سی بہادروی دا مختلف جوابون علماء اکنی حتا سلمک کی تیرم دی بار بارا وی تالپت نشت یا بنیتو چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان المیت مڑی تا یعذب ببکاء اهله علی ته سزا ور کی دیشی په سبب د جنا د اهل د پدواری ای ور په سجاړی او د دې جنا د وجه د مڑی ته سزا ملایويږي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بڑی سزا ور کی دیشی پر قبر کی بے معنی حالے آغا چی پد ویر کی دیشی او دغه جوابونه او چې کوم مواورید و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابي ادين عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره مړی ته سزا ور کی دیشی د په قبر کې باندې حاله آغا چی ویر کی دیشی پد وی قادسن علی ابن حجر السعدی و قادسن علی ابن مشر آنی لا مشن بیشار ابن عمر رضی اللہ عنو قل قال لما تعین عمرو کل چی پچڑو والش عمر رضی اللہ عنو اغمی آلیه پد بی خودی را وسته شو فسوی حاله نو چغی والش وی پد چاپی پچوغو چوغو جڑاو کا فلما فاق کلچ دیرا پا خود شو قالوی اما علمتم تاسو لپت نشتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی ان المیت لا یعذب ببکاء الحی بڑی تا سزا ور کی دیشی پا جڑاد جوندی او جوابونه وخت کې تیر شو نا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر بن شيباني عن ابي برده عن النبي رضي الله عنه قال لما اصيب عمر قال شو عمر رضي الله عنه ته تکلیف رسول شو جعل صهيب شو شو صهيب رومي رضي الله عنه يقول جي واخا وازم عرورا عمر رضی اللہ عنہ تو یا صحیب ما علمتا تا لپتہ نیشتا گو رسول پا نرم و اخلاق وی منی کئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان المیت لیعذب ببکائی الحی مڑی تا سزاور کی دیشی پس امام دا جڑا دا جوندی وبهی قال حدثنی علی بن حجر قابل شعیب بن صفوان ابو یحیی ان عبد الملك ابن ابي نبي بردتا ابن ابي موسى نبي موسى رضي الله عنه قال موسي با عمر قال شي تكليف رسول عمر رضي الله عنه تا اقبل صهيب من منزله را صهيب رضي الله عنه دخل كورنا حتى دخل على عمر وردن شفا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقام بحياله خواکی ورسر او دریدو او داغت زخمونو نبین روانی و یب کی جرد فقال له عمر علاما تبکی پس جاڑے آلی تبکی فما جاڑش کال ای واللہ وی آو قسم اللہ چه پتا نجاڑم پچا بجاڑ لعلیک ابکی یا امیر المومنین پتا جاڑ بیا امیر المومنین فقال والله لقد علمت قسم بالله تعالی پتہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من یبکا علیه یعذب چا باندې چې جڑا کی دیشی دتا عذاب ور کی دیشی قال فذكرت ذلك لموسی بن طلحا وی ما ذکر کړی ودا خبره عمر ابن موسی ابن طلحه تا فقال كانت عائشه وی عائشه بیوی رضی الله عنها تقول چغیب انما كان اولئك اليهود وی دا هم يهود بارکنا تاد بیبی او تاویلو وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب لما توعنا قال جده په چړو والے شو اولت له حفصه اول او اعول اذا بكى بصوت توي فواسر جڑا کړي او پاغ حفصي بيبي اکل راس بنی آدم بی اختیار شي یعنی حفصه بی بی خم المومنین دا دا نبی علیہ السلام بی بی دا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نور بی بی دا نو کل ناکل دا لوی خلقم بی اختیار شي ندارا سنبالول پکاروی پتا سلی فقال یا حفصتو رضی اللہ تعالی عنہ اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آیاتان دی اوری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چوی المعول علیه وعذب چاوانی چ پاواز جڑا کی دیشی دتا زابر کی دیشی واول علیه صہیب پاواز سر پی جڑا کری و صہیب رضی اللہ عنہ فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب اما علمت ان المعول علیه يعذب چې پاواز پچا جڑا کی دیشی ناغت سزا ور کی دیشی وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه قال كنت جالسا الى جنب ابن عمر واذا الناس تم اڑخ دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تا او موږ انتظار کولو د جنازې د ام ابان بنت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او عنده عمرو بن عثمان او د سره عمرو بن عثمان او فجاء ابن عباس رضی اللہ عنہما راغ ابن عباس رضی اللہ عنہما يقوده قائد را روان کړي او یو قائد ځکه د دوی نظر په اخر کې تختې دله او فوراه نوې ګمان کو مخبره به مکان ابن عمر خبر ول ورکړې شو په زید ابن عمر رضی الله عنه ما چې د تناس فجا جلس الى جنبي راغ تر دې چې کینا سنما خواته فكنت بينهما ذ پمند دي دوارو کوم فیدا سوتم من الدار د کور نه د جړای یو आवाज را پورته شو وردا صحابه با برکت دور دے خو بیام دا سکارو شو فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ کانه یعرض علی امر د یو قسم تا اشاره کول امر تا ان یقوم چ پورته شی فینها امنی کی اے ماوری دری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچیوی ان المیت بیشک مڑے لیو عذب بیوکائے اہلی سزاور کی دیشی پنجراد آل دا قال فارسلہ عبداللہ فارسلہ عبداللہ مرسلتا اے دیدی تغوری تسو چکای وی مطلقان خبر اوکا چی مڑی تا پجڑا د جواندی سزا ورکی از صدا سی مقید ہے نکا چی دی یہودی مراد دے یا که وسیعت کڑے یا که رواج دے پی ولاکا که او دا منہ ندہ کڑے مطلقان ہوئے فقالا ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلی دا دوار د علم غرونا ناستو ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وی کننا ما امیر المومنین عمر ابن الخطاب مونگ دا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سرو حتی اذا کننا بالبیدا مونگ پا بیدا مقام کیو دا دزن حلیفین لگ مخکلے مکی مکرمی طرف تا اذا هو برجل نازل ناسا پی غیو سڑیو کتو چناس دے فی زل شجرت دسوری دون دلان دے فقال انمات عمر رضی اللہ عنہ اذهب لارش فعلم لی من ذالک الرجل معلوم کدا سوک سڑے دے فذهبت فاذا هو صحیب لانم صحیب رضی اللہ عنہ فرجاتو الیه واپشم دتفکل دماوے انک امرتنی انا علم لک من ذلک الرجل تاسو ما ته حکم کړو چې معلوم کوم تاسو لچی دا سړی سوق دی وینه صہیب او دا خو هغه جلیل القدر صحابی صہیب رضی الله تعالی عنہ دی قال مره فلیلحق بنا تو کوي حکم ولو که چې ما سره لک پی وش ملاوش فقلت انما هو اهله یرا سره غبال بچب دے قال وین کان ما اهله اگر ک بال بچ ور سره یا و پرد کی یا پل بکین خدای دی ما سره ملاو شی و ربما قال ایوب دا سی وی دی معروف علی الحق بنا فی وجد شی موسرا ملاو شل دوارا کل چرال مدینی تا لولم یلبس داخرن حجو تعمیر المؤمنین ادا حج نه د مکینه مدینه طیبه ترا روان دي وخنو تیر کړه امیر المؤمنین رضی الله عنه انو شیبا چې دایته تکلیف رسول شو اپ موسکی په مصالحه چا په چړو والو راغه سو ہے رضی الله عنه ويقول وی وا اخا وا زمارو راغه وا صاحبا و امر دنیا داغ النطبه دا عمر رضی الله عنه لم تعلم او لم تسمع تفوني تاورنا قال ايوب وقال لم تعلم ولم تسمع چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان الميت لا يعذب ببعض بكاء اهلي بڑی ته سزا ور کی شي په باز جڑا دهن وردی ده کی ببعض بكاء وي قال فاما عبد الله فارسلها مرسله اغه خو مطلقن خبر او کچ په جڑا ور کی شي او هر چ عمر ده فقال ببعض بكاء اهلي نو په هر جڑا خبر نه دا کما جڑا چې د حدود د شریعت نه بار شي او چا وصیت کړي یا په عمل کې رواج دې خود منا نه کړي فقمت فدخلت على عائشه وایذ پورته شم وردن شم عائشه بی بی رضی الله عنها فحدثتها بما قال ابن عمر ما ورته بیان کو دا غسو چې ابن عمر رضی الله عنه فرمایلی فقالت لا والله دا سینه ده قسم په الله ما قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم قط دا الله حبیب چرم دا سینه دی فرمایلی و ما قالها ندی ویلی دیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم اور دې دې کې خو وی نا کړي دا نفیدا او په قسمم بی بی مضبوطه کا دا د دې د خپل خیال مطابق ده بدی نورې دي او مسله دا څه دا وای مر حافظه حجتنا لا من لم يحفظ چاله چې خبره یادې نو دا په حجت وی په چا چې چاله یاد نوا او اثبات مقدم وی مثبت مقدم وی په نافی غنو تر کو سر راغلی چې الله پیغمبر دا سی ویلی بی بی قسم خوړو خود خپل خیال مطابق سپو شوي په خبره دا سی دی ویلی چې نل میت یعذب ببکا یحدر ولکنه قال دا سی فرمایلی ان الکافر یزيده الله ببکا یلی کافر لزیاتوی اللہ پجڑا دا اہل دا عذاب النور مذاب و ان اللہ لہو ازحق و ابکا او بیشک اللہ خندول او جڑول کئی خالق دا اریوشی دے ولا تذیرو حاضرتو ازر اخرا بوج بپورتن کیو بوج پورتکون کے بوج نمنچا اے بی بی استدلال پا قرآنو کو چې جڑا ده یو ده نو بل پس څنګه سزا ملاوی فاخو تاسو داغی جوابونه وریدل قال ایوب قال ابن ابي مليكه حدثني القاسم ابن محمد قال لما بلغ عائشه تا کله چې ورسید عائشه بی بی تا قول عمر و ابن عمر رضی الله عنهما قالت بی بی انکم لتحدثونی تا سما ته حدیث بیان وای د داسې چانا ان غیر کاذبین چې هغه دواړه دروژن دي ولا مکذبین او نه دروژن ګڼل شي دي ولکن السما یخطئ لیکن اورید الخطا کیږي تا د بیبی خپل خیال له خپل خبره دومره مضبوط ادا اعلان کی د عمر رضی الله عنه د ابن عمر روایت دا په څومره طرق سره مخ کې درلته ارشل او دا خبره پیغمبر علی السلام کړي خو بی بی ندا اورې دل کله لو لو خلکو نبی او شه پټ پات کیږي و به قال حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن جرير قال ابن عبد الله بن ابي مليكه قالت وفیت بنت لعثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بمکہ وفات کری شی ولول عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په مکہ مکرمہ کې قال فجئنا نمور آلو لنشهد آچی حاضر شو دی جنازی تا فحضورها ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم دا دوار جلیل قدر صحابم پکی حاضرو قال و انی لجالس بینهما عبداللہ ابن ابی ملیکا و ایز دوارو پمنس کے ناستم قال جلست الہ دیما زیو سر ناسم سمجال آخر قاب اللہ فجلس الہ جمی زما خواہ کے ناستو عبداللہ ابن عبر رضی اللہ عنہ عمر ابن عثمان تو مواجی اور تمخامو الا تنہان البکا تا خلق جاڑی تی منکینا فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ رسول خو فرمائلی ان المیتا لا یعذب ببکا آیالیه علیہ چی مڑی تا سزاور کی دی چی پجڑا دا لد پدر ابن عباس رضی اللہ عنہ وقد قد کان عمر یقول بعض ذلک عمر رضی اللہ عنہ چیغب انباس دا سے خبر کونے ثم حدث بے حدیث بہن کو فقال سودرت ما عمر زراغلیم دو عمر رضی اللہ عنہ سرد مکی مکرمینا ادا خیرن حج دے دین پس امیر المومنین دینیم گلی دنیا تا خیر آباد ویلی حتا اذا کنا بالبیدا فبیدا مقام کیو اذا هو برکب الناس فی او قافله او کت تحت ظل شجره لان دید سوری دوننا فقال اذهب دار شفر نظر من هؤلاء الرک دا سوار سوار سوق دی دا قافله فنظرت فاذا هو صہیب سماع کت الناس صہیب رضی اللہ عنہ قال فاخبرته فقال ادعوه لي ما تروبلا قال فرجعت الى صہیب صہیب رضی اللہ عنہ ترام فقلت ارتحل لارشان پی وشد امیر المومنین سرا فلما انسیب عمر کرج تکلیف رسول دلشو عمر رضی اللہ عنہ تا دخل صہیب رادن شو صہیب رضی اللہ عنہ جرلی یقول واخاه وارورا واصاحبا وامرگریا عمر رضی اللہ عنہ ویلیا صہیب تب کی علیت پما جاڑی او بیشک فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعد بکایا لی علیہ مڑی تسزاور کی دیشی پا بعد جڑا دا حلد پدبانی ادا جلیل قدر صحابی دے سید پا عمر رضی اللہ عنہ جنازم کڑے حضرت صحیب رضی اللہ عنہ وسیعت کڑے فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ فلما مات عمر قالت عمر رضی اللہ عنہ وفات شو ذکرت ذلک لعائشہ ما دا خبر اب ذکر کړو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تا فقالت غیری ارحم الله عمر رحم دی کہ اللہ په عمر لا دا سند والله قسم په الله ما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نے بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يعذب المؤمن ببكاء احد چې الله غني سزا ورکوي مؤمن ته په جړا دی او تن ولکن قال لیکن فرمایلی دي ان الله يزيد الكافر عذابا الله زیاتوي کافر لرا عذاب ببكاء اهل عليه په سبب د جړا د اهل د پدواري قال وقالت عائشه عائشه بيبي فرمایي وحسبكم القران تاسو له قران کافی دی او قران کې ولاته زیرو وازرته وزر اخرى یو کس د بل بوج پورته کول نه شي دا د بیبي خپل خیال او هغه مخ کې حدیث په خپل ځای ثابت دی بیبي او ریدل نو قال او قال ابن عباس ان ذالک عبد الله ابن عباس رضی الله عنه والله ازحك وابقى الله خندول او جړول کئ قال ابن ابي مليكه والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه من شيء ايد سونوي وبه قاد سنا عبد الرحمن بن بشن قاد سنا سفيان قال عمرو بن ابن ابي مليكه قال كنا في جنازه ام ابان بنت عثمان منگو پا جنازی دا ام ابان بنت عثمان رضی اللہ عنہم ما کی وساق الحدیث او حدیث ذکر کو ولم ينصرف الحديث او تسری نذا کړي د پور د کوړو د حدیث دو بر رضی الله عنه تا او بیا نبی دې سلام ته کما نسو ایوب ابن جنید لکه څنګه تسری کړي ایوب ابن جنید و حدیثه ما تب من حدیث عمرو و به قال حدثني حرمت بن ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد ان سالم حدثه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء الحي مریتا سزا اور کی دیشی پجڑاد جوندی و به قال حدثنا خلف بن هشام و ابو الربيع الزهراني جميعا عماد قال خلف حدثنا عماد بن زيد بن شعب بن عروه النبي قال ذكر ان عائشه رضي الله تعالى عنها قول ابن عمر رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء اهله ليش مريت سزا ور کی دیشی فجناد اهل پد فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن رحم دیو کی الله پا ابو عبد الرحمن بانی اگر د سلف کو په مسله فروعی کې اختلاف یو بل دعا کړي اگر څه دی وخت یو مسله ته کې او بل هغه مسله کې فروعی خلاف ته موږ کمزلې بدره دې سپکې سپورې یو بل کافر وایو عدل ته وګوره د دوه صحابه په مسله کې خلاف دی و يرحم الله ابا عبد الرحمن سمع شین دا ور ادله یو شی فلم يحفظ نو یاد کړي نه دي ادي کی ګور حق دای سره دي بيبي ته خبره یاد نه نه دي ور ادله نه نه ور ادله انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه يهودي الله په حبيب تي رشي و جنازه يهودي او هم يكون عليه يهود په جنل فقال انكم تبكون وانه لا يعذب بتا سجاړید ته سزا ملاويږي دا حد خبر د حبيبي درسه حديث ده خدا نه غني چیرې د ژوندو په جنا باندې له سزا ملاويږي دا حديث غني نشتا اغشتا ا مقصد او جوابونه مو واوریدل و به قاد سرا ابو قريب قاد سرا ابو سامان شام نبي قال ذكر عند عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر پورته کوي او رسوي نبي عليه السلام ته ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله چې مړی ته سزا ورکې دي چې په قبر کې په سبب د جړا د اهل نه فقالت وهلا بيبي وي اغا هر شي دي ته غلط شوي نه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بخطيئته او بذنبه دت سزا ور کی دی شیر دی پو گناہ و خطوی و انا رو لیبکون علیه الان او احل دت پدوس جاڑی و ذالک مثل قوله ادا پا مثل دی قول دی جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاما ادری دل ولل قلیبی پا غشار کوئی پرست دی بدر اپا دی کی قتلا دی بدر دی مشرکانونا وقال لهم ما قال ولدي تاشويلو انهم لا يسمعون ما اقول دي اور يا غچ جواب وقد وهلا او بشك غافل شويله انما قال بشك ويلو انهم لا يعلمون بشك دي بوين انما كنت اغچ اومز جما دي توي حق ثم قرات بولست انك لا تسمع الموتى تمرو تا ورول نشکوله وما انت بمسمع من في الكور يقول هنا تبوؤوا مقاعدهم من النار فلچونی سیده یا زایون ددی دورنا و بهی قال حدثنا و بکر بن ابی شیبا قال حدثنا و کی قال حدثنا شامی بن نور و ابی آدم اسناد بمانا حدیث ابی اسامة و حدیث ابی اسامة تمو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن انس فيما قري عليه عبد الله بن ابي بكر النبي عن امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرت ذي خبر وركن انها سمعت چې دی او رضی الله عائشی بی بی رضی الله عنها او ذکر لها ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دې ذکر شی او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای ان المیت لو يعذب ببكاء الحي مړی ته سزا ورکې دی شي په جړا د ژوندۍ فقالت عائشه عائشی بی بی ويغفر الله لابي عبد الرحمن الله دې ابي عبد الرحمن ته بخنو کی اما انه لم يكذب خبردار ده دروغ ندی ویلی ولكنه نسي وقت وادنا ارشوی خطا شوه انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشک ترشو رسول الله صلى الله عليه وسلم په يهودي باندې ايوب کاله ها پاوی جڑا کې دیشوا فقال انهم لا يبكون على ايدي بجاري وانها لا تعذب في قبرها او دې ته په قبر کې سزا ملاوي دي شي او وی قاد ابو غروب نو بشه مقاد سو کې ان شرید ابن عبید توائی او محمد ابن قیس عن علی ابن ربیع قال اول ما نه عليه بالکوفه اول غچی ویر په کړه شو په کوفه کې غرض ته نو کابو نو مغیره ابن شوبر رضی الله عنه ویو ما اورید دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چی فرمایلی مننی حاله پچا چی ویر کی دیشی فانه يعذب ذات سزا ور کی دیشی بما پانی حاله جدوانی ویر کی دیشی پرز قیامت و به قال حدثني علي بن حجر الشادي و حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن مغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه يعني الفزاريه قال حدثنا سعيد بن عبيد الطاهي عن علي بن ربيعه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله دغشان حديث داغين نقل کړي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان بن يزيد ها ابي قال حدثنا ساق بن منصور واللفظ له قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى بن زيد عن حدثنا ابا سلام عن ابا سلام حدثنا ابا مالك الشري رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه سلور خبر زما په امت کې د کارونو د جاهلیت نه دي لا يترکونهن د فریزینا الفخر فی الاحساب یو په نصف فخر کولو وطعن فی الانساب او عیب لګول په نسبونو کې والاستسقاء بالنجوم وباران غختل پستور راختو والنياهة وير وقال وي فرمائل النائهة اذا لم تتوب قبل موتها ويرگري چکل توبه وي نستا دمر نمخ کی تقام يوم القيامة دا بودرونشی پر ازد قیامت وعليها سربال من قطران وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطْفِرَانٍ دیکھ چرِ توبوی نستا او داد دیویر پا حال کی مڑشوا نو پرزد کیامت بد دی سحالوی دی تبخو یو کبیسو آچولشی دا اور سربال قمیص توي او دا بد رنزړو وي یابد تامي وي نشوي وي ودرون يوز غرد اوسپني من جرابن د وجد خارخنا اې دې پاند ابونو بخارخ راشي ذکر د دې بدن باز غره پټکړې فدیبان بسوی سربان من قطران قمیس درم زړو یاد تامی ویلی شوی و دیر من جرب او یوز غرب اید وجد خارخنا نور انشاءاللہ بیاوائی و صلی اللہ علیہ